www.attableeg.com, The Reviver of Iman. وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادر تقام مع بعض. مناسل ایسا پڑھو نا, مانا پڑھیں گے چل بابو بدیل اذان, ایک حدیث تو پڑھو کم از کم برکت ہے. یا رسول اللہ, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول كان المسلمون حين تدور المدينه يجتمعون فيتحيرون الصلاه والسلام ليس بهذه لها, فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا معقوس مثل معقوس النصارى, وقال بعضهم البوق مثل قاضي اليهود, فقال عمر رضي الله عنه قولا أولا تبعثون رجلا من هذه الصلاة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي الصلاة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادر تقام. ما بعد, یہ اذان کے متعلق جیسے میں نے کل بتایا تھا چھوٹا سا رسالہ ہے, اور اس میں میں نے 40 حدیثیں جمع کی ہے, اور پھر یوسف نے ماشاءاللہ اس کی اچھی شرح لکھ ڈالی ہے عربی میں, اس کو خود ہی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا باب جو ہم نے منعقد کیا وہ باب عبدی الاذان ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی 4 جگہوں پر بدون کا ترجمہ منعقد کیا ہے اپنی صحیح میں. باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلا باب ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے, وحی آ رہی ہے, یہ روایت موجود ہے, اور اس پر کافی اشکالات بھی ہے. اس باب کی بعض روایتیں ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں رکھتی, تو علمی گفتگو ہے جس کا جواب بخاری شریف کے درس میں دیا جاتا ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو سب سے پہلا باب بد الاذان کا رکھا امام بخاری کی اتباع میں ہے. امام بخاری نے بھی ایک تو بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام پر وحی کس طرح سٹارٹ ہوئی, 40 سال کے آس پاس آپ کی عمر مبارک ہے, اور آپ غار حرا میں کئی دن کے لیے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ بیچاری تھوڑا سا کھانا بن دیتی تھی, بس تھوڑا سا کھایا, اور مراقبے میں ابھی شریعت اتری نہیں ہے, یتعبد یتحنث کا لفظ ہے, بس آپ عبادت کرتے تھے. شرح نے باس کی کہ کیسی عبادت ہوتی تھی, اس لیے کہ شریعت تو آئی نہیں. بعضوں نے کہا بس مراقبہ فرماتے تھے, بعض کہتے ہیں نہیں, شریعت ابراہیمی پر جو بھی ہو آپ اللہ اللہ کرتے تھے. ابھی وہیں جبرائیل امین آ گئے, اقرا مشہور ہے, ما نبی قارئن. اور ظاہر ہے پہلی دفعہ اس طرح تو آپ گھبرا جائے, گئے گھر آئے, حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی دستیرونی صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ نے کہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے, فرمایا اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ مناقب میں اگر میں بولوں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. غالباً میں نے بتایا تھا ہر زوجہ مطہرہ سے حضور علیہ السلام کو بتعلق کی زوجیت کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچی ہے. لما تحرم ما حل اللہ لک, کل قاری صاحب نے پڑھا تھا, تب تبھی مرد آتا ازواجک واللہ غفور الرحیم, مشہور ہے, نبأنی العلیم الخبیر. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کو بتعلق زوجیت بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس لیے حضور علیہ السلام نے دفعہ فرمایا اے خدیجہ اے جبرائیل ہے تجھے سلام کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے بھی کہا تھا حضور علیہ السلام نے کہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا کہ جبرائیل تجھے بشارت دے رہے ہیں جنت میں ایسے مکان کی جس میں کوئی تیر نہیں ہے. ہمارے مکانوں میں بہت سے سال گزر جانے پر کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ, درار نہیں ہے اور شور نہیں ہے. شورا نے دو وجہ لکھی, ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے بلا چون چیرا کے حضور پر ایمان لے آئی. یہ نہیں کہا کہ جنات لاگی کے لوگ ہے, ہمارے ہوتے ہیں نا بھوت لاگی گئے, وہ واقف تھی الصادق الوعد الامین. اسی لیے اکثر علماء کے نزدیک اولیت مطلقہ ایمان لانے میں خدیجہ کو حاصل ہے. مردوں میں پھر بچوں والے چلے اولیت مطلقہ خدیجہ فوراً مان لیا, کوئی دلیل نہیں پوچھی. ابھی میں دن مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ذہن سے نکل گیا. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ بتعلق زوجیت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت خدیجہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہے, تو اسی طرح جیسے ماں کا ہاتھ بیٹے پر ہوتا ہے اس طرح کا ہاتھ تھا ماں کا, بیوی کا نہیں. ماں کیوں بتایا؟ قبر میں ہر ایک کو دغتۃ القبر ہوتا ہے, قبر بھینچتی ہے ہر ایک کو. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی اس سے بچتا تو سعد ابن معاذ بچتا. سعد ابن معاذ اهتز له عرش الرحمن ان الملائکۃ تحملہ, غالبا نہیں بتایا تھا. تو یہ جو قبر بھینچتی ہے ہر ایک کو, لیکن جو مومن ہوگا اللہ کا مطیع ہوگا تو اس کی مثال دی ہے, اس کو ایسے بھینچتی ہے جیسے مشفقہ ماں بچے کے سر کو دباتی ہے. بیوی تو شاید دبائے اور بدلہ لے لے کہ پلا دارے تو میں نے آؤ کے لوں تو بدلہ لے لے, لیکن ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے پوچھو سیرت سے, مجھے پوچھو جس کی ماں چلی گئی ہے کتنی بڑی نعمت ہے ماں. اللہ تعالی ہمارے والدین کو جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے. انہوں نے ہماری سہولت کے خاطر ہر طرح کی مصیبت برداشت کی. آج کے بچوں کو معلوم نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں ڈالر یوں ہی آ جاتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن ان سے پوچھو ڈالر کس طرح حاصل کیے, بیچاروں جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کیسے مکان میں رہتے تھے. تو خیر میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام پر وحی کس طرح سٹارٹ ہوئی امام بخاری نے, اور پھر اس کی وجوہات. میں جو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے بابو بد الاذان کا ترجمہ یہ میرے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتا ہے سچ. نماز میں بھی یہ آپ استعمال کرتے ہیں. چلو رہا تو کیا ہوا, تو ایک ترجمہ امام بخاری نے باب ان کے فقان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلا بد ان ہے. دوسرا بد ان باب ان کے فقان بد الحیض, باب ان کے فقان بد الحیض, حیض کی ابتدا کیسے ہوئی کتاب الحیض میں پہلا باب. اب اس کو بتانے سے عورتیں سن دی ہے کہ سو رہی ہیں؟ دونوں کچھ سو رہی کچھ جاگ رہی, دونوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ مرد بھی تو اسی طرح ہے بیچاریوں کو. بابن کیف کان بد الحیض، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بعض روایات میں کہ بنو اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کیا گیا ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے. اس لیے بعضوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے حیض نہ تھا عورتوں میں، بنو اسرائیل کی عورتوں سے حیض شروع ہوا، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں، بتاؤں گا کیوں. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں گئی، سفر میں ساتھ ہے، مکے سے پہلے مقام شریف ہے، دیکھا ہے دبئی، دیکھا ہے مقام شریف نہیں دیکھا. مکے سے جب ہم نکلتے ہیں راستے میں پڑتا ہے، اور کوئی 10-12 میل کے بعد لیفٹ سائڈ پر حضرت میمونہ کی قبر ہے، وہ مقام شریف ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عباس کی خالہ، ان کا خود فرماتی ہے میرا نکاح مقام شریف میں ہوا، واپسی پر رخصتی مقام شریف میں ہوئی، جہاں رخصتی ہوئی وہی ان کی قبر ہے، وہی ان کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت ہم نے نوٹ کی ہے، وہ متکلم فی ہے، جس دن انتقال ہوا کانت محلوقۃ الرأس، کانت محلوقۃ، جس پر جس کا جوابات ہے. خیر میں تو یہ بتا رہا تھا کہ بد الحیض، حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ ذرا پیریڈ شروع ہو گئی، رو رہی ہے، اسے ظاہر ہے ایک حج، اللہ کے نبی کے ساتھ حج. اس کے آسان مثال یہ کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا اس سال بیٹی دل پر حج فرض ہے، چلو 8-10 دن میں آ جانا، کہتے ہیں دن میرے پیریڈ کے، تو آئندہ سال جاؤں گی. اس لیے کہ جب پیریڈ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو طبیعت، یعنی اللہ ان بچیوں کو، ان عورتوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، کتنی بیچاریوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو مزاق کر کے بھاگ جاتے ہیں نا، کتنی پیریڈ آنے والا اسے پہلے تکلیف. پیریڈ کے زمانے میں ہم 2-4 منٹ بدبو برداشت نہیں کر سکتے تو بھی بیچاریا، اس لیے تو قرآن کا قل ہوا اذن. خیر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے النفس تھی. وہ کیا بتاؤں، امام بخاری نے ترجم بابن من سم من نفاس حیزن، امام کے پاس حیض کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، نفاس کے متعلق ہے، اس سے امام نے یہ حدیث اخذ کی ہے کہ نفاس اور حیض کے احکامات سیم ہیں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کیا کہا النفس تھی. خیر یہ دوسری بحث ہے، ایک ایک بحث کے لیے ایک ایک دن لینا پڑے گا، ہے نا. کینسل کر اللہ ہے، تم ضمنی ہو اور وہ اصلی ہے، چاہے اس کو کینسل کر دو، پناما جا کے تارو تھائی جو نہیں. تو یہاں تو الفاظ نبوی کی قدر ہے. تو فرمایا حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ رو رہی، نفس تھی، حضرت عائشہ نے کہا اب میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی. یہ بھی ایک ادب ہے کہ صاف یہ نہ کہہ دے کہ ہماری ہم آئی ایم آن بولتی ہے، پتہ نہیں ہے کیا بولتی ہے، سیدھا کیا بولتی ہے پتہ ہی نہیں، اپنے دھندا دے کام جہاں یہ لوگ جی کرو، کسی علاقے میں آئی ایم آف بولتی ہے، کسی علاقے میں آئی ایم آن بولتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بچے وکٹ گری لالوم ہے، کسی اور جگہ پتہ نہیں فرض غسل کو کیا ہے، ہاں ایف جی فرض غسل، لالوم بلیک بن، لالوم بری وکٹ. خیر تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھائی نفیس تھی، فرمایا انی لا اصلی، اب میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اطمینان دلایا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ان ھذا امر قد كتبه الله على بنات بني آدم، على بنات آدم. امام بخاری نے عرض کر لیا، یہ تو بنات آدم، آدم کی بیٹی تو اس وقت سے، حیض کی ابتدا حضرت حوا سے. اب سوال یہ کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو بنو اسرائیل کی عورتوں پر مسلط کیا گیا، تو ایک دلیل تو میں نے آپ کو یہ بتا دی، اور امام بخاری تو حدیث سے لیتے ہیں، ان کے یہاں تو مثلا معراج کی قصے میں یہ کیا ہو رہا، یہ ٹھیک ہے نہ ہو تو چیز ضرورت نہیں ہے، نہیں لگا دو کہ دو دو کیوں ہے، آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے جو بولو ہو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو معراج کے قصے میں حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ملے مرحبا بالابن الصالح، حضرت ابراہیم ملے مرحبا بالابن الصالح، حضرت ادریس ملے تو مرحبا بالاخی الصالح. امام بخاری نے کہا حضرت ادریس انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے نہیں ہے جیسے کہ معروف ہے، کیونکہ اگر یہ حضور نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الصالح کہتے. جب اخو الصالح کہا اٹ مینس کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، چلو معروف یہی ہے نوح ابن فلاں فلاں اخو نوح اجلیس، لیکن امام بخاری اس کو نہیں مانتے، ان کے ہاں تو حدیث چاہیے. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کی حدیث بالکل صحیح ہے، اخو الصالح امام بخاری کے وہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے. تو خیر میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حیض کی ابتدا کئی بابن کئی فقہ نبض الحیض، تو بنو اسرائیل کی عورتوں پر مسلط کیا گیا حدیث ہے، اور ادھر حضور نے عائشہ سے یہ کہا تھا، اور دوسری دلیل فضحیقت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آ رہے ہیں، ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما، پھر بیسویں پارے میں قالوا انا مهلكوا هذه القرية انا لها كانوا ظالمين. جب وہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے مہمان بنے، اب میں مہمان پر بولوں گا جو تم یہ کہوں گے کہ ہم کو سنا رہے ہیں، ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، آج کل تو نہیں ہارا لگے مہمان، ان کو نہیں ہارا لگے، ان کو نہیں ہارا لگے، اتنے نہیں ہارا لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے جا پان کی سب نکھاؤ بنا بھی لو تو پچھلے بےچارا بہرا تھا کہ جائے. قدیم زمانے میں جو مہمان آتے تھے ہمارے، بس ایک سالن گھر کا بنا ہوا، ایک اور زیادہ بنا لیا، کستر سوجی ہو گیا کھلا دیا. اور اب جب تک دسترخوان میں سات چیزیں نہ ہو تو وہ ناک کٹتی ہے، جب ناک کٹتی عورتیں بیچارے روز روز آپ مہمان لاؤ گے سات قسم کا کھانا کیسے کام چلے گا، یہ تکلف ہے. سنو رہا سراج، ہم نے کیا کھایا کل، اتنا زیادہ کھانا تھا پایا اور روٹی پیٹ بھر کے تو باقی اس کا قربانی کا چلو چکھ لو، تو اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے عورتوں کو بھی پریشانی آپ کو بھی. اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مہمان تین دن کا ہوتا ہے، چوتھے دن رہے گا سن کا سارا، تو مہمان کو بھی ہدایت دی تین دن میں بھاگو، تین دن میں بھاگو، چوتھے دن میں صدقہ ہے، اور پھر ایک دن تکلف کر لو، بس ایک دن جائز ہے تو یوم و لیلہ، دوسرے دن تیسرے دن وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. اور پھر میزبان کو بھی آداب سکھائے کہ اگر میزبان کہیں مہمان کو کہ تم وہاں روزہ مت رکھو، میزبان کے گھر جا کر روزہ مت رکھو، اس لیے اس کو آپ کے لیے تکلف کرنا پڑے گا. مہمان میزبان کا تابع بنے، یہ نہیں کہ میرا یہ معمول ہے یہ معمول ہے ہوں تو آنی کام آنی کام. ٹھیک ہے صحت کے اعتبار سے کوئی مضر ہو تو ذرا بتا دیا، لیکن میں علماء کو کہہ رہا ہوں, بعض علماء بیچارے آ کر اللہ ہمیں توفیق دے. دوسری بات ہے, ابراہیم علیہ السلام اگر مہمانوں کے کھانے نہیں کھاتے تھے, معلوم ہے نا, کبھی نہیں. ایک دفعہ اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکان کے چار دروازے رکھے تھے, 1, 2, 3, 4, ہر طرف سے جو ہے ہمارے گھر آئے. سنایا دور مکان, یہاں یہاں یہاں یہاں چار دروازے تھے. اور یہی لوط علیہ السلام بھی, جو فرشتہ آئے نا تو بچیاں وہاں تھی, کہاں کہاں تم کہاں جا رہے ہو, یہ تو سارے بدماش لوگ رہتے ہیں. بچیوں نے بھی فرشتے کو دیکھا. ابن عباس نے دو دفعہ فرشتوں کو دیکھا ہے, دو دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر وہ دوسری بات ہو, میں تو وہی اس کو بتا رہا تھا مہمان. تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام تو السلام کسی کو پکڑ رہا ہے, کوئی ملا نہیں, اس کو کہا چلو کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. جماعت والے آداب بتاتے ہیں نا, کھانے کے آداب. تو اس نے کہا میں تو بسم اللہ بسم اللہ جانتا نہیں ہوں, وہ مومن مسلمان نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو پھر تو برکت کرتے, بسم اللہ نہیں پڑھوں گے تو کھانا نہیں ہے. نہیں تو کوئی بات ہے, کوئی بات ہے. وہی آئی, وہ ابراہیم 100 سال سے بسملہ نہیں پڑتا تھا, میں اس کو کھانا کھلاتا تھا, تو نے ایک دن اس کو نہیں کھلایا, اس کو پکڑ لائے اور اپنے ساتھ بٹھایا. تو میں اسے یہ بتا رہا تھا, یہ پورا ایک قصہ ہے. اب فرشتوں نے بشارت دی, فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. یہ آیت دلیل ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے. اہل کتاب کہتے ہیں ذبیح اسحاق ہے, یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ ذبیح اسماعیل ہے. کیوں؟ فبشرنا ومن وراء إسحاق يعقوب, تو بچے کو ذبح کرے بنا کیسے آئے گا. اور وفدیناہ بذبح عظیم, وہ بھی دلیل ہے. اسحاق اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے, وبشرناہ بإسحاق نبیاً من الصحابہ, میں پھر بشارت بھی دی, تو نے ایک بیٹے کی قربانی کے لیے چاقو چلایا, ہم تجھے دوسرا بیٹا دیتے ہیں. اور وہ بیٹا بھی اس خاتون سے جس سے اولاد نہیں تھی. کون؟ حضرت سارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کا بہت خیال رکھتے تھے, بہت زیادہ. معلوم ہے بیت المقدس سے جہاں شام میں رہتے تھے نکلتے تھے زیارت کے لیے, سارا نے کہا اترتا اتر دانو, آئینہ پہنی اتر دانو, خبر لینا بھی ججو. تو سواری پر بیٹھ کر آئے, پوچھا خیریت یہ ہے, چل دیے. ایک دفعہ حضرت حاجرہ اترتے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ بھائی اتنو بدو بھی ہوں کہ ڈوہینو مانے, ہے نا, اتنو بدو ڈوہینو کا مانے. ہمارے شیخ کی تقریر میں ہے, سارا نے اس زمانے میں ساتھ دیا تھا, اس زمانے میں رحم سارے ساتھ کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا, ان کی رعایت کرتے تھے. اور اسی لیے جب ایک دفعہ مشہور ہے دہلیز بدل دو وغیرہ, تو جو دوسری بہو تھی تو اس نے کہا نہیں ہاتھ منہ دھو لو. اب یہاں تو ہمیں نہیں, انڈیا میں پہلے زمانے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاؤ تو پہلا کام کیا کرتے تھے, ہاتھ منہ دھو لو, وضو کر لو, باتھ میں پانی غسل, اس لیے کہ وہ سارا گھر دو غبار لگ جاتا ہے. اور ہم جب سہارنپور سے آتے تھے نا تو کوئلے کی ٹرین تھی, تو جب سورت پہنچتے تھے اور لڑکی دیکھنے اگر جانا ہو تو کوئی لڑکی نہ دے, او کالا, مانا کو پتا ہوگا. تو پہلے ہی سورت کی ایک مسجد میں جا کر, پیسے تو تھے نہیں, اور مسجد میں جا کر غسل کر لیا, کپڑے بدل لیے. تو حضرت جو ہے فرشتے آئے اور بشارت دی اسحاق کی. حضرت سارا نماز پڑھ رہی تھی, تو میں کیا کہہ رہا تھا, حضرت سارا کی رعایت کرتے تھے, اترتے نہ تھے, خبر پوچھی چل پڑے. کیوں؟ ہمارے شیخ کی تقریر میں حضرت ابراہیم کو سارا نے اس زمانے میں ساتھ دیا تھا جس زمانے میں ان کا کوئی نہ تھا. حضرت ابراہیم ان کی ہمیشہ رعایت کرتے تھے. اور حضرت حاجر تو سارا کی برکت سے ملی تھی. وہ جو باندھی تھی ان کی برکت سے, اور انہوں نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کیا کہ آپ اس کو اللہ تمہارا گھر آباد کرے. اس کے ذریعے سے مدت کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے. پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی ایک برکت ہوتی ہے آدمی قربانی دینا. ہمارے یہاں وہ ملا لیسٹر میں تھے, ملا اسماعیل بھائی ملا شوق والے, آپ کو پتہ نہیں کوئی جانتے ہیں جوگوار کے, تو انہوں نے شادی کی تھی, اولاد نہیں ہے, کافی بڑی عمر. بیوی نے کہا آپ کو شادی کر لو, تو انہوں نے کوئی جوان یعنی اچھی عمر کی عورت سے شادی کی. یقین مانو اللہ نے اولاد وہاں دی, یہ بھی حاملہ ہو گئی. یہ بڈھی بھی ایسار ویوترون علی انفسہم, اس سے بھی بچہ اسے بھی بچہ. جنید تو حضرت اسحاق علیہ السلام, فبشرنا بی اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, تو وہاں ہے فضاحکت. کیا ہے نماز پڑھ جب بشارت دی فضاحکت, اب دہ کے بہت سے معنی ہے, اس میں ایک معنی حیض ہے, پیریڈ آ گیا. اس لیے کہ جس عورت کو پیریڈ نہیں آتا اس کو ولادت نہیں ہوتی, اس لیے اس کا علاج پیریڈ ہے, اس لیے کہ وہی پھر جنین کا خوراک بنتا ہے. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ بابن کیف کان بدء الحیض, حیض کی وجہ کیسے ہوئی. تو یہ دو مضبوط دلیل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات حضرت ہوا ہی سے حیض ہے, عورتوں میں اسی نے بچہ پیدا ہو. آخری اب سوال یہ کہ حدیث کے پھر کیا مانا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کیا گیا. علماء کے لیے اس کا جواب کمن کیفن, کمن کیفن, کمن کیفن. کمن کا مطلب یہ کہ عدد بڑھا دی گئی. مثلا قدیم زمانے میں ممکن عدد ہوا کے دور میں ایک دن رہ جاتا ہو, تھوڑی دیر کے لیے آتا ہو, اگر ہم لوگ تھوڑی دیر گئے نکل گیا, تو ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے عدد بڑھ گیا. اب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے, نئی نئی شادی ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے, کسی عورت کو چار دن, کسی کو پانچ, کسی کو سات, کسی کو دس. پہلے سے پوچھتے تو نہیں آج کل, آج کل بہت سی باتیں پوچھتے ہیں, اس لیے پوچھ رہا ہوں. آج کل چوائے ٹھیکانوں نہیں. ہم وہاں گئے تھے نا ابھی میامی, تو وہاں ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت دو باتوں سے بہت خوشی ہوئی. ایک بالکل بڈھے, ان کو ہر نماز میں کوئی لا رہا ماشاء اللہ. اور دوسری خوشی, ایک دن ہم فجر میں گئے تو ایک شخص تھا اور اتنی سی بیبی, اتنی سی نیپی بھی پہنی ہوئی تھی, وہ میرے ساتھ لایا تھا. یہاں لاوے تو گجراتی ہوگی, کبھی ٹی میں لائے تو کہتے بیچارے کی, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. میں نے اسی پر تقریر کی. پھر حضرت امامہ حضور علیہ السلام لے کر آئے نماز پر آ رہے, تو میں نے مجھے رشید سے کہا ان کو ایسے لوگ جو اپنی بیبی کو لے کر آئے کچھ مت کو, بھائی مجبوراً لایا ہوگا, اس میری کام پہ گئی ہوگی, اس کو نماز نہیں چھوڑنا فرض. تو یہ اس پر میں نے تقریر فرمائی. اور یہ بڈھا, پھر بات نکلی کہتے یہ وہاں کے ہیں, اپنے بنگلور کے ہیں اور کئی سالوں سے یہاں ہیں, اور یہ کثیر الاولاد ہے اور ان کے کئی بھائی ہیں, وہ بھی تھے, سب نماز میں آتے ہیں. پھر مولوی رشید کی برکت سے آٹھ دس بچے حافظ بھی ہو گئے. پھر بعد میں وہ بتا رہے تھے ہم جماعت میں جاتے تھے, شاید حاجی صاحب واقعی میں تو نام یاد نہیں رہتا مجھے, تو جگہ جگہ حافظ پٹیل صاحب نے ہمیں کہا قیام کرو بس ادھر ادھر. اللہ پاک نے ان تمام جگہوں پر مسجدیں بنا دی. حافظ صاحب اس کی بہت تاکید فرماتے تھے. ابھی ہماری یہاں بھی ایک جماعت گئی تھی پیدل اسکاٹلینڈ کے اوپر, وہ ہارون بھائی وغیرہ, تو ماشاء اللہ کئی کئی لوگوں کو پکڑ کر لے آئے جنہوں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی. ایک دو جگہ جماعت خانے کا انتظام بھی ہو گیا. جماعت کا بیان ہو رہا. تو یہ جو بڈھے ہیں سے بات نکلی, تو ایک بھائی نے کہا ہمیں کہا آپ کے کتنے اولاد ہیں, نو بچے ہیں, اس کے کتنے ہیں, کہنے لگے ہمارے خاندان میں 250 ہے یہاں 250 بھائی کی اولاد جس کی اور 250 اور ہم ہفتے میں یا مہینے میں ان سب جمع ہوتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی اب کیا, تو کہنے لگے کہ میری والدہ جب لڑکیاں ڈھونڈنے جاتی تھی پاکستان, اصل بنگلور کے لیکن, تو اس لڑکی کو ڈھونڈتی تھی جس کی بہنوں کی کافی اولاد ہو, کتنے کافی اولاد ہو تاکہ بچے پیدا ہو. تصور آج کل تو کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا, اور یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ بھائی پتہ کیسے چلے گا یہ ولود ہے, تو سمجھ میں آ گئی. پھر اس نے بتایا کہ ایک جگہ ایک بچے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے گئی ہماری اما, تو اس کی ایک لڑکی سے ٹوئنس پیدا ہوئے تھے, کہا اس کے ساتھ شادی کرو اس کی بہن کے ساتھ, یہ اللہ ہم کو ٹوئنس دیں گے. چلا جائے ٹوئنس آ گئے. آج کل جو ٹوئنس کسی کیا جو بیچاری ٹوئنس, ٹوئنس سمجھتے ہو نا کہ نہیں سمجھتے, تم امین. اور اگر تھری ہو تو بڑھ گئی, شوہر بھی گیا. لیکن بھائی میں نے وہاں کہا کہ دیکھو کس بچے سے آپ کو دنیاوی فائدہ ہوگا آپ کو معلوم نہیں, کس بچے سے اخروی فائدہ ہوگا آپ کو معلوم نہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے ساتویں بچے اس کی دیارت اچھی چل گئی, ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور وہ ایک بچہ پورے ہندوستان میں سب کو روزی پہنچا رہا, صدقے کر رہا, اور آخرت بھی تو پتہ ہی نہیں. میں اپنے مزاحی میں آٹھواں ہوں میرے والد کا, میرے والد صاحب بھی کہتے تھے آپ ربے نہیں آپ ربے, تو یہ ہم پڑھتے ہوتے امام بخاری کون تھے. تو اس لیے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تو یہ فضا حقیقت کو بھی بتا رہا تھا. حضرت تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کا, تو نماز پڑھ رہی تھی فرشتوں نے تو فضا حقیقت ایک دم حیض آ گیا. تو خلاصہ اس کا یہ کہ حیض کی ابتدا کب سے ہے؟ بابو نے کہا بنو اسرائیل کی, نہیں حضرت ہوا ہی سے. تمن کیفن, کیف کے معنی زیادہ مقدار میں آنا. بعض جب بیچاری عورت کو اتنی, اسی لیے تو ان کو منع کیا گیا مسجد میں تھا, اس لیے کہ اگر ایک دم آ گیا تو پھر بو ہوتی ہے وغیرہ ساری اس کی حکمتیں, چرچراہٹ ہوتی ہے ان میں. تو کم من کیفن, حیض ان میں زیادہ کیا گیا. پھر امام یہ تو سب سے مشکل باب ہے حیض و استحاضہ کا, سب سے مشکل, اور علماء نے شکایت کی ہے ان مسائل پر علماء کو جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ نہیں دی گئی, حالانکہ دسیوں مسائل اس سے ملصق ہیں. تو خیر میں تو یہ بتا رہا تھا بدء الوحی, اس کے بعد بدء الحیض. آگے چلو, آ گیا ہمارا بدء الاذان. سنا گیا بابول بدء الاذان, اور آگے پھر ہے کتاب بدء الخلق. کتاب بدء الخلق, مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ ڈارون کی, ان کو سب اپنے باپ دادوں کو بھی منکی بنا دی, منکی تھے, اور پھر ڈائنوسر کیا, ہاں لیکن وہ ڈائنوسر اور کیا کہتے پہلے تھے, بندر ہو ڈائنوسر ہو, پتا نہیں کیا کیا, باپ دادا بندر تھے پھر اس کے دادا ڈائنوسر تھے, پتا نہیں. تو اسی لیے امام بخاری نے کتاب بدء الخلق, دیکھو امام بخاری اس زمانے میں کوئی ایولیشن کا قائل نہ تھا, لیکن اللہ نے کیسا ان کے دل میں ڈالا, ایک پوری کتاب منعقد کی, کتاب بدء الخلق, مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی. امام بخاری کے مزار پر اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے. تو اسی لیے یہ جو ہے بدء الاذان, ہمارے شیخ نور اللہ عمر کا دعو جہاں کہیں ساتھ آتا, امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ باب کہیں فخر عزت الصلاۃ لفظ بدل دیا, لیکن وہی ہے کہ نماز کی ابتدا کیسے ہوئی, نماز کی فرضیت کیسے ہوئی. شب معراج میں حضور علیہ السلام بلائے گئے, جماعت والے کہتے رہتے اوپر بلا کر یہ تحفہ دیا گیا ہے نماز کا, اور چھ نمبر بہن کر دو ہے نا, رات کو ہاں 6 نمبر ماشاءاللہ. ہمارے اکابر نے جو طریقہ بنایا ہے اگر اس کے مطابق کوئی مبلغ عمل کرے دنیا میں کبھی اختلاف نہ. بھئی کیا وہ نہیں جانتے تھے مسائل ضروری ہے؟ بھئی مولانا الیاس صاحب نہیں جانتے تھے, حرم حفیظ صاحب نہیں جانتے تھے, لیکن پوری دنیا کو لے کر چلنا ہے. مسائل کے پیچھے پر ہوں گے, اختلافات ہوں گے. باقی مجھے بتاؤ, پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی اختلاف ہے؟ نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ علم و ذکر میں کوئی اختلاف ہے؟ اکرام مسلم میں کوئی اختلاف ہے؟ تصحیح نیت میں کوئی اختلاف ہے؟ اللہ کے راستے میں محنت کرنے میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہے. حضرت مانا عمر پالن پوری کا بیان 6 نمبر میں دائر رہتا تھا, وہ عنوان بدل کر 6 نمبر. کوئی اختلاف نہیں ہوگا اگر 6 نمبر پر تم رہو. تو بدء الاذان, اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہو گیا اشراق کا وقت, تو بس بہت سی باتیں میں نے بتا دی نا. مدینہ منورہ حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے فکر اس کی گئی مسجد کی. قبا پہنچے مسجد کی. لیکن آج کل چونکہ ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہے, 2 ملین میں. مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کرنا قدیم زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس لیے نہیں ملتا کہ وہ جھونپڑی ہوتی تھی. بھائی محلے والے اگر 15 مکان بنا سکتے تو اللہ کے لیے 15 مل کر ایک مکان نہیں بنا سکتے. وہ جھونپڑی ہوتی تھی معمولی. اب تو زبردست مسجد چاہیے, جامع مسجد, جمعہ مسجد, 3 ملین, 4 ملین, کارپیٹ 40,000, ابھی چندہ ہی کرنا پڑے گا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہ تھا. مسجد قبا کو دیکھو, مسجد حضرت عثمان نے جب وہ 6 پتھر لگائے تو صحابہ نے اشکال کیا, کیا تو بدعت. حضرت عثمان کو بھی تقریر کرنی پڑی. وہ پتھر کوئی خریدے نہیں گئے تھے, مال غنیمت میں آئے تھے. اور پھر منبنا للہ مسجدا, تو مسجد تو سادہ, مسجد سادہ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر. تو خیر یہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے, سب سے پہلے مسجد بنائی. پھر مسئلہ ہوا, مکی زندگی میں جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی, مشرق پڑھنے نہیں دیتے تھے, بڑی تکالیف تھی. وہ اپنی جگہ پر یہ مشورہ ہوا کہ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے. گھڑیاں تو تھی نہیں کہ بھائی گھڑی دیکھ کر آدمی گوئی ادرا سورج سے اور سب بہت زیادہ واقف تھے. اگر تم تھانہ بہن جاؤ تو اب بھی وہاں اوپر رکھا ہوا ہے زوال معلوم ہوتا ہے. اور یہ علم بھی علماء سے چلا گیا. بھائی یہ بھی فرض کفایہ ہے. بار بار روز میں ایک شخص تو ہونا ہے کوئی جس کو علم الفلک کی آگ پر, وہ بولو سمیر الدین ہے. تو یہ بھی ایک علم ہے جو سیکھنا ہے. تو بہر صورت حضور علیہ السلام نے سب سے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے, پھر انشاءاللہ اس کو آگے بتائیں گے. آپ حضرات کو کام پہ بھی جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علوم نبوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے, حضرت امام بخاری کی قبر پر انوارات کی بارش برسائے, پھر ہمارے والدین جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور قربانی دے کر ہم لوگوں کے لیے ساری سہولتیں پیدا کی, خود تکالیف برداشت کی بچوں کے لیے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں بیچارے. ہمارے والد جب نکلے تھے غریب تھے, ملاوی میں کیا فرماتے تھے, سینکڑوں میل پیدل ہم چلے. پھر کہیں کوئی رات کا وقت آ گیا تو کوئی بیچارے بلیک مسلم ملے, ان کے یہاں تھوڑی دیر باہر سو گئے, پھر آگے جا رہے ہیں, پھر آگے جا رہے ہیں. اس طرح وہ ملاوی پہنچے تھے. پھر ایک جگہ امامت 1 پاؤنڈ تنخواہ تھی اس زمانے میں. تو اس لیے ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر مننا چاہیے اور ان والدین کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرنا چاہیے، قبرستان کثرت سے جانا چاہیے. منت نہیتکم من زیارۃ القبور فلا تزوروها فإنها تذکرکم الآخرة. اس مولانا نے سارے سائل پڑھی تھی، میں سوچتا تھا کچھ بتاؤں گا لیکن وقت نہیں ہے. تو سارے سائل کیوں پڑھی؟ ایسے پوچھا، مناسبت ہے. بڑی اچھی صورت ہے سارے سائل بے عذاب. ویسے کم پڑھتے ہیں ہمارے، بہت معروف نہیں ہے. نہیں مشابہت ہے کیا ہے؟ اچھا آسان ہے. قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا پر بھی ایک کتاب ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا مثلا الحمدللہ سے کون سی صورت ہے، سلف لام را حوامیم سال سائل ایک ہی ہے نا، اور صورت ہے نہیں جس میں سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. یہ کلہ کو وقف کر کے پڑھنا چاہیے. آپ نے کیا پڑھا تھا اس سے پہلے؟ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے لا یسأل حمیم حمیما. کیا صورت ہے یار، ومن في الارض جميعا ثم يغنيه ثم ينجيه. اس کے بعد کلا، بس ينجي ہے کلا. تو ذرا سمجھ گئے نا، ثم ينجي کلا نا بھائی، بڑو جی میں نا بھائی، انها لظى. سمجھ گئے؟ برا مت ماننا. قرآن کریم کو اس طرح پڑھو کہ میں عبارت میں بھی طلبہ کو بہت تاکید کرتا ہوں، سمجھ کے پڑھو، جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کرو تاکہ ترجمہ نہ کرنا پڑے. سمجھ گیا نا؟ اور اسی لیے مجھے بعض لوگ کہتے ہیں ماں مصحف تمہاری تراوی وہ ہاری، میرے کو آواز باوز بھی نہیں ملے، تجوید بھی نہیں ملے، خالی ہم جینے پڑھو، تینوں تو مجھے اثر پڑے سے. ورنہ اگر کوئی قاری آئے گا تو 15 غلطیاں نکالے گا میری، آواز تو ہے ہی نہیں ویسے. تو میں نے کہا بس یہ ہے کہ آدمی جب سمجھ کے پڑھے تو اس کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے. برا مت ماننا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہاں سے لے جائے گا وہاں، وہاں سے لے جائے گا تیسرے مدرسے میں. ظلم نہیں جو کیا ہے،